प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। ये जो संसार में है पना दिखता है ना, ये है पना संसार का नहीं है। जो परमात्मा सब में है परिपूर्ण, उसका है पना है, ये दिखता है संसार में। क्योंकि संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। ये उंगली आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखिए तो बदल गई हो तो केवल बदल नहीं बदलना है। बदलने का प्रवाह ही है जी होता है। जैसे पंखे का घूमना, वो घूमना ही चक्कर देखता है, इसलिए उस परमात्मा का है पना इस संसार में दिखता है, ये बदलता है एकदम। वो बदलना है प्रवाह हरदम, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जाता है हरदम ही, दिन में रात में सुबह शाम, आप छिप कर कभी जाकर देखो तो वो तो एकदम बह रहा है। कोई देखे न देखे, कोई जाने न जाने, कोई माने न माने, वो जो निरंतर प्रवाह जा रहा है, ऐसे ही संसार का प्रवाह हरदम अभाव में जा रहा है। ये पहले भी अभाव था, आज से 100 वर्ष पहले अभाव, 100 वर्ष के बाद में अभाव, तो जिससे भाव पैदा हुआ तब से ही अभाव में जा रहा है निरंतर। ऐसा ख्याल में आ जाए कि अभाव में जा रहा है, ठीक अभाव दिखने लग जाए इसका कि अभाव में जा रहा है, तो अभाव में जाता हुआ देखना है वो अभाव में नहीं जाएगा। जिससे आप जानते हैं इसके परिवर्तन को, वो जानने वाला वो परिवर्तनशील नहीं है। जैसे रास्ते पर कोई बैठा है और मार्ग में आदमी जा रहे हैं, तो जाने वालों को सबको जानने वाला होता है, वो वहां रहने वाला होता है। एक दो को जानने वाला तो जाने वाला ही जान सकता है, परंतु आज 5 गए 7 गए 10 गए थोड़ी थोड़ी दूर में गए, सब जानने जाने वालों को देखने वाला है वो जाने वाला नहीं है, वो ठहरने वाला है। ऐसे जो संसार का परिवर्तन दिख रहा है, आप वो दिख रहा है, हम देख रहे हैं सब परिवर्तन रहा है, बदल रहा है, तो आप में परिवर्तन नहीं है। वो शरीर का परिवर्तन देखते हो तो शरीर का परिवर्तन होता है, आपका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप बालकपन को देखते हो कि बालकपन था वो चला गया, फिर जवानी है वो जा रही है, एक एक वो जली गई, वृद्धावस्था आ रही वो जा रही है, तो बालकपन से वृद्धावस्था तक देखने वाला है वो है। तभी तो वृद्धावस्था बाल्यावस्था और जवानावस्था वो जानता है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, संयोग है, वियोग है, ये सब के सब जिसके जानने में आते हैं, वो जानने वाला जो मूल है वो जाने वाला नहीं है। जो जाने वाला नहीं है उसको सत कहते हैं, और जाने वाला है इसको असत कहते हैं। ना सतो विद्यते भावा, असत भावन विदित है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये तो हरदम जाता है। कई राजा महाराज बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी चले गए, तो ये सब संसार जा रहा है। संस्कृत भाषा है ना, संसार समझते सरदी जाता है जाता उस नाम संसार कच्छी जगत जो ज्यादा उसको जगत कहते हैं। ये जाने वाले जगत को बदलने वाले शरीर को जानने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। वो जो है एक उसी को ये शरीर प्राप्त होते हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि देवता आदि सभी, वो तो रहता है, दुनिया बदलती रहती। अब इसमें संग है, कारण वो संग सदसत योनि जन्म सु, उस नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्व रजतम ये तीन गुण है, तो सत्व गुण का संबंध होने से ऊपर लोग को जाते हैं, रजोगुण का संबंध होने से मध्य तिष्ठन्ति राजसा बीच में रहते हैं, और अधोगच्छन्ति तामसा तो मोह में संग रखने वाले नीचे गति में जाते हैं। तो ये तो गतियां जाते हैं और जानने वाले है रहता है। जैसे शरीर के बदलने वाले को आप जानते हो, बदलने शरीर को न बदलने वाले आप, ऐसे संसार महत्व के बदलने वाले को प्रभुता प्रभु जानते हैं। तो प्रभु की हमारी रहने वाली एकता है और शरीर और संसार की एकता है। जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से ही संसार बना है, जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है। शरीर और संसार की दो धातु नहीं है, एक ही धातु। और जो जानने वाला है शरीर को और संसार को बदलने और जानने वाले उनका अपना जानने वाला, इनकी एक धातु है, वो एक ही तत्व है, वो न बदलने वाला है, वो नित्य निरंतर रहने वाला है, ये निरंतर जाने वाला है। निरंतर जाने वालों को असत कहते हैं, इसके भाव इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और ना भावो विद्यते सत, सत वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो तो भाव है। जैसे कुम्हार का चक्का चलता है, नीचे कील है वो स्थिर है, उस स्थिर के ऊपर चलता है, डंडा लगा कर जोर घुमा पर चलता है, मिट्टी लेकर उगड़ता है बर्तन, तो वो चलता है, उसका आधार कील सच्ची है, वो ऐसे सब संसार के परिवर्तन को जानने वाला परमात्मा वो तिर है। नित्य सर्वगत स्थान अतुलो अयम सनातन, ये अपना स्वरूप भी अचल है, परमात्मा का स्वरूप भी अचल है। संसार सब बदला, ये कुमार के चक्कर की तरह वो अचल है, उसमें स्थित हो जाए फिर जन्म मर रहे तो जाएगा। ऐसे चक्कर में चलता है तो जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, मरता है जन्मता है, पुनर्भि मरणम पुनर्भि जननी जठरे शयनम, वो आधार है वो स्थिर है। ऐसे संसार मात्र का आधार अधिष्ठान सबका प्रकाशक, जैसे ये प्रकाश है ना, आप नहीं तो ये प्रकाश है, आप आ गए तो प्रकाश है, आप चले जाओ तो प्रकाश है। इस तरह से जो ज्ञान है वो ज्ञान एकदम है, जितने आ रहे जा रहे हैं उन सबका ज्ञान स्थिर है, इस प्रकाश के अंतर्गत सब है, इसी तरह से ज्ञान के अंतर्गत सब चेष्टा है। ज्ञान है ये चेतन है, और जो है ये उनकी सत्ता है, और उसमें जो निर्विकारता है कोई फर्क उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिवर्तन होने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसका आनंद है। तो सच्चिदानंद है परमात्मा, ये असत है, ये जड है और ये दुख है, और वो सत है, चेतन है, आत्मा है, नित्य है, आनंद रूप है। तो आप अपने को विचार कर देखो, ये सब दौड़ने चलने की क्रिया होती है, खाने पीने की क्रिया होती है, आने जाने की क्रिया होती है, लेने देने की क्रिया होती है, जानने अजानने की क्रिया होती है, सुनने की कहने की क्रिया होती है, ये सब क्रिया होती है। इन सबको जानने वाला है, वो प्रकाश करने वाला, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें स्थित रहना ही मनुष्य का काम है। खास सम दुख सुख स्वस्थ, और सुख दुख को समझ मानता है वो स्वस्थ है, अपने स्वरूप में स्थित है। सम दुख सुख स्वस्थ समोष आत्म कांचन जो कचो है स्वस्थ है, सब प्राप्त है। ये परिवर्तन है, ये बीत में आधार नित्य है। जैसे समुद्र की लहर आती है बड़ी बड़ी, जो उठी बाबा जो बहुत बड़ी लहर आती है, वो आती है जाती है, पर भीतर से समुद्र गंभीर है जो लहर आती है मिटती है, उठती है मिटती है, उठती है मिटती है। ऐसे संसार की लहर आ गई और मिट गई, लहर आ गई। इसमें लहरों में कई लहर है, एक एक व्यक्ति उत्पन्न होता है, जवान होता है, मरता है, समुदाय के समुदाय आते हैं, जाते हैं, मरते हैं, पर भीतर एक गहरा समुद्र भगवान सम शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन है, वो है जो का जो है, उसमें स्थिति अपनी है, उसमें हमारी स्थिति खुद की उसी में ही है। अपनी स्थिति अपने मानते हैं शरीर में, शरीर में स्थिति होते हुए शरीर बदला, अपने बदलते नहीं है, शरीर बदलता है, बदलने को आप जानते हैं। छोटा बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोगी हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, संसार में सत्य क्या है, खूब विचार करो, संसार का वियोग सत्य है। पहले भी संसार नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, और है उस समय में भी वियोग है। तो वियोग वाले का जो संयोग चाहते हैं हरदम, ये गलती होती है। उसका वियोग है तो उसका अच्छे अच्छे काम में लगाते रहो, शरीर है तो उससे सेवा करो, वस्तु है तो दो, कोई अच्छी बुद्धि है तो सम्मति दो, सलाह तो अच्छी सलाह दो, ये देने का काम है, तब तो आप ठीक हो जाएंगे। लेने का करोगे ना तो डूब जाओगे। पानी में खड़ा रह करके अगर वो पानी को लेता है भीतर सही हो गए डूब जाता है, ये देता ही इतना है, हाथों से लातों से पार हो जाता है। ऐसे संसार समुद्र है, इसमें लेने की इच्छा है ये जड़ता है, लेने की ये चेतनता है, देते ही देते है, ये दो ही है। हे तो रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, एक भगवान और एक भगवान के भगत ये देते हैं, और वृक्ष और पशु पक्षी लेते हैं, और मनुष्य देते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो लेना बंद करके देना शुरू कर देगा, मुक्त हो जाएंगे, और लड़ाई लड़ा करके तो डूब जाएंगे। है। इस वास्ते उपकार करो शरीर से, मन से, वाणी से, पदार्थों से, व्यवहार से, सबका हित करो। पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए तो उसके द्वारा भी दूसरों का हित करो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र में हित में रत होते वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सबका हित करना है, सबको आराम देना है, सबको सम्मान देना है, सबको आदर करना है। ऐसा दिया जाएगा तो आप स्थिर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। लाना चाहोगे, लेना ही चाहो भैया, फिर डूब जाएंगे। इस वास्ते सबका हित हो, सर्वभूति हिते यथा, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। हित करता करते हो, थोड़ा करते हो, ज्यादा ये गिनती नहीं है। वो तो शक्ति के अनुसार करेगा, ज्यादा कैसे करेगा। तो ज्यादा शक्ति वाले का ज्यादा हित होगा, ज्यादा लाभ होगा, थोड़ी शक्ति वाले थोड़ा लाभ, ये बात नहीं है। हित करने की जो भावना है त्याग की, वो कल्याण करने वाली है। लाखों रुपया लाखों रुपया दे दे, सैकड़ों सैकड़ों दे दे, बीसों पच्चीस बीसों पच्चीस दे दे, कुछ ना कुछ संपत्ति दे दे, सही सही कर दे, बरोबर हो जाता है वो। ये संसार की दृष्टि से लाख रुपया बहुत ज्यादा है, हजार रुपया कम है। पंद्रह हजार वाला हजार देता है, लाख वाला लाख देता है, शक्ति के अनुसार तो परमोरो मानो देने में है। ज्यादा और कम की तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य त्याग में है। त्याग में तात्पर्य है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से अनंत तत्काल शांति। जितना जितना त्याग होता है उतनी शांति है, और जितना जितना ज्ञान है उतनी अशांति है। साधारण अच्छे सज्जन आदमी होते हैं, वो पराया हक लेते नहीं, और चोर होता है वो पराया ही लेते हैं, और डाकू होते मारपीट कर लेते हैं। जितना ज्यादा ले रहा है उतना ही पतन है, उतना ही दर्जा उसे कम हो जाएगा। जितना ज्यादा का भाव है उतना ऊंचा, तो भगवान तो परम दयालु देते ही देते, भगवान को कमी है ही नहीं, देते ही देते। ऐसे भगवान के भक्त है उनको कमी नहीं होती। संसार में तो शादी जगह लेते नहीं तो देते क्या है, लेते ही नहीं तो देते क्या है। अरे देता है और अपार होता है, लेने में घट जाता है, देने में बढ़ जाता है। जैसे कोई प्रसाद लावे और देने लगे तो सबको दे दे, और लेने लगे तो दस पंद्रह बीस में खत्म हो जाएगा। तो देने में सबको दे दे सबको, तो देने से चीज बढ़ती है और लेने से चीज घटती है। ऐसे काम धंधा सेवा करने से सेवा बढ़ती है, सेवा लेने से सेवा घटती है। उल्टा तो कायदा उल्टा है। सेवा तो करने की है, चीज देने की है, सेवा लेने की है। दूसरों को आराम पहुंचाना, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, भीतर से रुचि हित करने की है, बस फिर उनका हित होगा स्वाभाविक ही। इस वास्ते अच्छे आदमी है वो त्याग करते हैं, देते हैं। त्याग आज शांति रनम, अरे त्याग में तो प्रतीक्षा छोड़ो तो शांति मिलेगी। पेशाब साफ हो गया, टट्टी साफ हो जाए तो पेट साफ हो जाएगी। तो मैली चीज भी त्यागने में है, अच्छी चीज भी त्यागने में शांति है। वो परमात्मा है, उसे त्याग होता नहीं, उसे आप अनजान रहते हो, विमुख हो सकते हो, उसे त्याग नहीं होता, वो तो है, अपने विमुख हो गए उसे। तो विमुख क्यों हो गए? नाशवान को पकड़ने से विमुख हो गए। नाशवान को न पकड़े तो उसमें स्थिति मायूस होते है, स्वाभाविक है एकदम। कैसी मौज की बात है, कितना आनंद की बात है। सर्वभूति हितेरता, सबके हित करने में ही रहती है, प्रीति है जैसे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भाव भाव ये हो चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल, किसी को कभी दुख न हो, ये बड़े भाई उपकार करता है। महाराज उपकार तो यहाँ से शुरू होता है, उसे नुकसान नहीं करता तो उपकार है। ले अनुभाषण भाषण सुनाई, ये सेवा शुरू होगी। ये बड़ी सेवा का लेकर कोल की रात कहते हैं, हमारी बड़ी सेवा है। आपका कपड़ा बर्तन भाषण कहीं पड़ा रहे तो हम ले गए नहीं, ये हमारी बड़ी सेवा है। तो मिलने से सेवा देती है या देने से सेवा हो जाती है। सेवा देने से क्या होता है कि दृढ़ता का त्याग हो जाता है, और लेने से दृढ़ता को पकड़ देते हैं, पकड़ देते हैं, जन्मते मरते हैं, त्याग शांति शांति। ये एक अटकल है, एक विद्या है, एक करने का तरीका है, एक युक्ति है। नारायण नारायण नारायण। व्यवहार में समता आते आते स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, और क्या, तो करनी नहीं पड़ेगी, करनी क्या पड़ेगा, वो तो है, अनुभव हो जाएगा, अनुभव अपनी हो जाएगा, है उस अनुभव होगा। हमारा तो अनुभव इधर लगा है ना, तो उधर जानी प्रणाम जी का बार बार देखते, इतने देखता इस संसार के भीतर को नहीं देख रहे, पूर्व गुरु को देख रहे, गुरु गुरु वो भीतर देखने वाली दृष्टि है। जैसे व्यापारी कोयला में रुपया देखता है, पत्थर में रुपया देखता है, लकड़ी में रुपया देखता है, कपड़े में रुपया देखता है, इतना घट देश में इतना पैदा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऐसे समुद्र परमात्मा को देखे तो पैदा हो जाती, वो धनी बन जाएगा, माला माल बन जाएगा, सब में है वो, उसमें मुनाफा मुनाफा है, नुकसान है नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान में स्थिति है जी, जो अनाशक्ति है वो भगवान में स्थित है, सिद्ध कुमार में, वो पकड़ा जड़ को है, स्थित परमात्मा में है, सबकी है, जैसी जैसी महान कसाई से कसाई और महात्मा से महात्मा, दोनों की स्थिति परमात्मा में है, उसकी दृष्टि की तरह है।